हमें यहया ने हदीस बयान की, कहा हमें उबैदुल्ला ने हदीस बयान की, कहा मुझे नाफे ने इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा से खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर और पैदल उबा तशरीफ लाया करते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3391।